بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اور ديو من منتدى السلف هيدن فو محاضره يهديتي دو اكوبوري مولود كو جيا دو الله ان جابورتاندو دو ليرو تدندو مولود كو دون وني سوماي wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده تبارك وتعالى على نعمه ونشكره جل وعلا على آلائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبابي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان الطيب وفي هذا البيت المبارك من بيوت رب العزة والجلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليت الله سبحانه وتعالى كنك الله عز وجل هندل يتوري وفدي ميري كنك الله تبارك وتعالى نيمين دو إمين نيما جدي توتك مولي مولا نادي kanko Allah subhanahu wa ta'ala duddindo moyereji makko dinge meden wano banginirani en dum ka qur'anare makko teddune o holli e wonde kala ko wonduden e mudun e ko wiyete nema e moyere dum ko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko itti e moyere makko e yummede makko e bural makko wadani en dum. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَنَكَلَ كُونِي إِمَادَن إِكُو وِيَتِ نِيمَا دُن كُو إِمْمُرْدِ كَمَكُو كَانْكُو اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَنَا إِمْمُرْدِ هَيْ إِغُوتُ سِوَنَا كَانْكُو تُن وَمَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ كَلَا كُو هِبُمَا إِمْوَجِرِ أَنْغُودُ جِيَادُ andu dun don immorali sinaka makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha. Allah wi wonde o okki en kala ko tawata ngurdam meden dan no landi e wawata wurude baawo muru o wi si en hawtiti en jonnindiri juude e hakkille e pehe fi e waawu kontude nemaaji makko ɗi limen ɗi. Allahu wi e wonde wawata ɗi moftude. Eɗen yetta mo jarmen mo e dow ɗiɗo nemaaji makko, seeɗo ɗen wonde reweteeɗo e goonga alaa hannduɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala gooto. Seeɗo ɗen kadi wonde nelaaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓeɗo ko jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, ko nelaaɓe makko kanko Allahu azza wa jal. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantoore makko nden e dow maɓɓe e kisal makko on kañumma e den mana e dow dendanaangal sahaabaaɓe maɓɓe men e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe haa ñalaande darngal. Ara yeeso ɗum eɗen salmodira ngooɗo salminaango Islam, salminaango yimɓe aljannaaji ɓen kandir aljannaaji. Ono Allahu wiri noon, wa tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam, o wi wa tahiyatuhum fiha salam. Ara yeeso ɗum inca allahu tabaraka wa ta'ala wano siɓɓe meɗen ɓen ɓe ardiniri noon yewtere meɗen nden e hawrindinande joomi meɗen tabaraka wa ta'ala, nde yiiloto e koko wiyete min a'zami ma yustaqbalu bihi ramadan, bimana jiyaɗum e ko ɓuri e mawnude ko jiyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala on. Oɗo neɗɗo jebbilaniɗo Allahu subhanahu wa ta'ala, gomɗinɗo mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, faalaɗo yurmende makko nden kanko Allahu azza wa jal, faalaɗo daɗude lette makko ɗen naadoye aljanna. Ko jeya e ko ɓuri e mawnude ko oɗo jaɓɓorta, o sannira, o tolnira nduɗo lewru teddinandu, lewru barkinandu, woni nduɗo lewru sumaye wi'etendu shahru ramadan al mubarak. Ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala e yurmende makko e moƴƴere makko kanko Allahu azza wa jal enen ɗeɗo moftenelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o suɓike en e dow dendangal moftali ɗin. Wano wiri noon kanko Allahu azza wa jalla ka deftere makko teddunde, o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, o wi onon ɗeɗo mofte Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on laatike ko onon ɓuri moƴƴude e dendangal moftali yaltinanaɗe yimɓe ɓen. ɗum noon gila e mofte Adama alayhi salatu wassalam haa hewti e ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam. Joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ka deftere makko teddunde, woni ndeɗo qur'anare hentinde, wonde ko enen ɗeɗo mofte o ɓuri suɓade e dow moftali ɗin ɗi dendangal majji. ɗum o ɓangini e aya goo, o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala imo jantano en moƴƴereji makko e nemaji makko ko o waɗani. O wi wa kadhalika, ko wanani tigi, ja'alnakum, min waɗi on onon ɗeɗo mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, min waɗi on ummatan wasata ay adla, bimana mofte ɗe tawata ko mofte tumbiɗe ka hakkunde, ɗe tawata wana feƴƴintinɗe fantini, wana jaasuɗe raɓɓinɗini, bal ko mofte ɗe tawata ko tumbiɗe ka tumboɗe woni fil wasat. Allahu jalla wa ala no jeeha e moƴƴereji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en enen ɗeɗo mofte suɓaɗen. Kanko Allahu on himo waɗani en teretiji hewɗi, sa'aji ɗi tawata ko sa'aji hewɗi ɗi Allahu on suɓi, o waɗi dewe e ɗinɗon sa'aji, tawata oɗo jiyaɗo makko si immike wakkilike fewɗo on saanga, o bugike ngaamelo to kañumma e weli e foti ko ɓernde makko nden e ko wonki makko kin giddanta ko, o arani ɗen dewe ɗe Allahu tabaraka wa ta'ala shar'ini e ɗinɗon sa'aji. Kanko oɗo neɗɗo o heɓira e sabu ɗum yurmene Allahu tabaaraka wa ta'ala ne o dadi rasabu dullette makko den kanko Allahu jalla wa ala tay non no jeya e ko buri mawnude e din don sa'aaji bi Allahu tabaaraka wa ta'ala subani e go wadi koko jantiden do e mudum ndudo lewru sumaye ndu tawata ko lewru hebbina ndu barki ndu Allahu jalla wa ala o subi e do lebbi din di dendangal majji ko wadi non o banginani en ka qur'anare makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala limore lebbi makko di woni di sappoy e didi inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda Allahu jalla wa ala wi e wonde limore lebbi din ka makko kanko Allahu jalla wa ala kodi lebbi sappoy e didi ko dum woni ko o windi ka deftere makko ka lawhul mahfuz ido lebbi sappoy e didi non wana woniri non e aada makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o tagay piiji din o subo goddum e dow goddum o burna goddum e dow goddum ana o wiri non ka qur'anare wande wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar jomi mana tabaaraka wa ta'ala no taga kala ko muyi e tagude kanko Allahu o subo e der dum o burna goddum e dow goddum o teddina goddum e dow goddum wana imam ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi no be makiri non kazadul ma'ad tayhibe wadde ta'liqati e odo aya teddudo be maki sen dari odo aya en taski ke piji buye tagoreji Allahu tabaaraka wa ta'ala ne e yi ay ko labi e mum wana malaikaabe makko ben kanko Allahu azza wa jalla o tagide malaikaabe be tawata ko dudube andali more mabbe sina kanko Allahu goto pet kono ben don malaikaabe fo Allahu tabaaraka wa ta'ala fon nalibe bal o subi wobbe go o burni e don wobbe o subi e hore ben don kadi Jibril alayhi salatu wassalam ko wana non kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala enen beedo bibbe Adam o tagi en o fonnali en fu meden o subi wobbe e dow wobbe ko e der dum o subi beedo annabaabe makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala e der annabaabe ben kadi o fonnali be fu mabbe kanko Allah wono wiri no wal qad faddalna ba'd an-nabiyina 'ala ba'd o wi gondi de menen men burni yoga e annabaabe e dow yoga o wadi so suuti e der ben don annabaabe makko nelaabe makko ben kanko Allahu azza wa jalla be do nelaabe kadi be dendangal mabbe be wona e haddu mo tawata ko foto wo be fo be fotata darajaaji Allahu wi tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd o wi be do nelaabe men burni yoga e mabbe e do yoga ko don o subi be do wi'etebe ulul azmi woni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e Ibrahim alayhi salatu wassalam e Nuh alayhi salatu wassalam e Musa alayhi salatu wassalam e Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam kanko Allahu jalla wa ala e der bedo jowobe kadi o subi ne lado o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ono mo tagiri nyaldi dinge der yontere den kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o subi e der nyaldi din don nyallal gotal o burni e do nyaldi luttudi din woni yawmul jumu'ah amma kanko tabaaraka wa ta'ala ko wadi kon kadi e der hitande den o wadi e der hitande den lebbi sappo e didi o subi e der din don lebbi sappo e didi lebbi jowi o wadi nayiji din horminaade o wadi wotur dum du tawata ko wondu fere woni shahru ramadan e der din lebbi jowi don Allahu tabaaraka wa ta'ala o subi ndudo lewru teddundu woni shahru ramadan al mubarak idan si tawi hawri en taski ke tagore makko nen kanko Allahu jalla wa ala en tawai ko ni o warri ko wadi non leyde den cheheden o taguden o subi makka e madina julirde den o tagide o subi masjidul haram o watti don masjidul nabawi o watti don kadi masjidul aqsa ko hore non do andete wonde kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala himo subi ndudo lewru teddundu woni ndudo lewru sumaye e dow lebbi din di dendangal majji no hanani odo neddanke gomdindo Allahu subhanahu wa ta'ala neddo mo tawata ko jebbilani do Allahu jalla wa ala ka kanko neddanke o weltorto senagol ndudo lewru teddundu tawa kanko neddo ko ndudo lewru woni e senade kon no wela mo ka wonki makko no walani mo tawa o wonali neddo mo tawata ko suno toro neddo mo tawata ko mapo toro wadde ngande hande ko buri dudu de yimbe walla ko dudi e yimbe si tawi hauri ndudo lewru darike woni sha'ru sha'ban bimaana ndudo lewru wiyetendu sabbordu sumaye hande kare kambe himbe mabbe den fow muru kanyum ma e mapu mabbe o fow ko be yowata dum ko e limugol ndudo lewru tawa hibe maapi ko sumaye woni e arde ko dun no woni tani be ande molanaane mapu jano no ko hunde ne tawata ko ella molanaado e felore molanaade wonande neddo juldo jebbilaniido Allah tabaaraka wa ta'ala wawruni si wanaano si tawi haqiqatan ko a gomdindo Allah tabaaraka wa ta'ala gomdinal sellungal ko a neddo mo tawata ko a faalaado battaade Allah jalla wa ala ko a faalaado hebude yurmeende makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko a faalaado dadude lette makko den aduna e laakhara naatoya ka aljannaaji makko kanko Allah ko pellet si tawi hawri luumo ngon hewti sa'a on hewti ka Allah tabaaraka wa ta'ala yaajini do moƴƴereeji din o duddini di moƴƴa ka udditata do yurmeende makko den kanko tabaaraka wa ta'ala e hoore tagore makko den ko pellet tawete an oodo neddo si dum don fewndi ke haray hida welti haray hida softi haray hida immi da daditi hattirde daditago dum addi ha si tawi no hanani beedo karmo koobe be tawata ko andintinaybe julbe be fiyake kaado dina si tawi hawri ndudo lewru sabbordo sumaye hewti yobe andintimbe hattirde andintingol ko yowandiri e fiyake oodo kodo tedduɗo oɗo koɗo mawnuɗo woni nduɗo lewru sumaye ko honno ɓe haani habbitorde nduɗo lewru ndo ko hunde nde tawata ko haanunde waɗi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe hari ko non wonirno alhaali maɓɓe on e zaman maɓɓe si tawi hawri lewru sumaye ndu ndu hewtino ndu ɓattike ɓe weltinirayno ɓeɗo sahaabaɓe maɓɓe fiyaake nduɗo lewru kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe suftina sahaabaɓe maɓɓe ɓe moƴƴa ɓe andina ɓe ñaawooje ko yowodiri e nduɗo lewru e dewe ɗe tawata ko dewe mawnuɗe moolanaaɗe ɗe neɗɗanke on haani hikkaade e muɗum o darano e nder nduɗo lewru teddundu ɗum addi ha si tawi ware hadis nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadise ittaaɗo e abi hurairata radiallahu anhu mo imam ahmad ɓe filli ka musnadu maɓɓe imamu l bayhaqiyu ɓe filli mo ka shu'abu l iman cheikhul albani ɓe sellini mo ka sahihu targhibi wa tarhib abu hurairata radiallahu anhu ɓe maaki wonde nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ida kana awwalu laylatin min ramadan suffidat lshayatin wa maradat ljinn وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde si tawi ari laataade oɗo jemma arano e nduɗo lewru teddundu woni lewru sumaye ndu maana muɗum ñan oɗo jemma weetay ñallal aranal ngal e nduɗo lewru sumaye hakke ko lewru ndu ndu teddi kon ndu mawni kon fiyaake mayru ko ɓanti kon ko allahu tabaraka wa ta'ala suɓindu kon o waɗay e onɗon jemma kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko tawata o watta e jemmaji luttuɗi ɗin o watta ɗum e lebbi luttuɗi ɗin hunde aranere nden kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki onɗon jemma weetay ñallal aranal ngal ka sumaye suffidat lshayatin wa maradatu ljin ɗiɗo cheytanuji kandi cheytanuji ɗin ɗi jolokete kañum may ɗiɗo jinnaji ɗi tawata ko bewɗi yani jinnaji ɗi tawata ko sowwon sinayɗi jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala ɓen aminayɗi ɓeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala e daranagol dewe ɗen arayɗi majjinaɓe sowwon sinaɓe hilnaɓe e yeddugol allahu tabaraka wa ta'ala dido jinnaji kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o wadai e yurmende makko kanko Allah jalla wa ala dido di dendangal majji di habbe di joloke onga din merenden be maki wonde wa ghulqat abwaabun naari walam yuftah minha babun dambude giiteli din di dendangal majji dambude den jeddi wana jomi mede wiri non ka qur'anare makko teddune ko laha sab'atu abwaabin deno dambude de dendangal majje de uddetere ombe dambugal hay e gotal udditataake hunde tammere wade tenene be maki wa futihat abwaabul jannati walam yughlaq minha babun dambude aljannaji din di dendangal majji kadi di udditete hay dambugal gotal accataake no ombi kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wada dum do wa kadhalika ewnoto kadi ewnotodo on ewnotodo dum o wiya ya baghiyal khairi ko ayo neddo mo tawata ko dabbo mo yere ko ayo neddo dabbo battagol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ayo neddo dabbo hebugol yurmede Allahu tabaaraku wa ta'ala ko ayo neddo dabbo haforanede bakkatuji mudun din o boro e majji ko ayyo neddo faalaado naatoyde aljanna dadalette Allahu tabaaraku wa ta'ala ne ko ayyo neddo faalaado wonde gido Allahu subhanahu wa ta'ala odo ewno todo wiyama aqbil fewtu e hino do sa'aaji di Allahu wadi din di tawata dum don heboto e mudum dum woni ndudo lewru sumaye hawku ngamelo ngonto hawka geddidinto hawka kala ko tawata ko hilnay dum ma e rewgol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala no hanirinom fewta e rewgol mo kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala e der ndudo lewru kanko e wono todo mo wi akadi wa ya baghi ash-sharri aqsir ko ayo neddo mo tawata ko dabbo wo bone bi maana ko ayo neddo mo tawata ko daro wono shirkirana Allahu tabaaraku wa ta'ala ko ayo neddo mo tawata ko daro wono sincira piji kadina bid'aaji e ko nandi e mudum sembinari ko ayo neddo mo tawata ko dabbo wo wadugol zina dabbo wo hedagol music dabbo wo yergol beere dabbo wo fimugol sigareti dabbo wo nyamugol riba dabbo wo yawagol mawbe mudum ben dabbo wo lorrugol kawtal mudum e ko nandi e sifadin piji odo ewno todo wiyama aqsir rabbindino e dum duitu dum wallen dum hawkira dum bawo mana ko wadi non e hino do sa'aji di tawata pellet moccere maada den joomi meden tabaaraku wa ta'ala wadi dum do kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wadani ma do piji di tawata ko piji mawdi be maki wonbe walillahi utaqa'un minan nari wa dhalika kullal layla kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala himo maririn din tebe e ngedo yite dum don non o wadai dum jemma kala jemma e jemmaaji ndudo lewru sumay mana mudun jemma kala jemma kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o ndaray e beedo jiyaabe makko jiyaabe be tawata ko wakkiliibe rewi mo kanko Allah be tinni e tottugol diido faridaaji makko kanko Allah be tinni e jangugol deedo deftere makko e der ndundo lewru be tinni e duddingol wadugol istighfar be tinni e duddingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala be fonti juude mabbe ne be duddini wadugol sadakaaji be do be rabbindini e yeddugol mo e lundagol mo kanko Allah jemma kala jemma o ndara e sifa be do kanko Allah on urindina be natugol yite few tawa hande kadi giiteli makko di mema taben don jiyaabe makko kanko subhanahu wa ta'ala e andi no hanani odo neddo mo tata ko gomdindo yo andu ndudo lewru suma e ndu ardali fi sonja ndu ardali fi bittingol ndu ardali fi lorrugol wanno yimbe buy ko dum do woni ko be faam ko wadi si lewru ndum battike be dabbita e ordonansiji mabbe e karneji mabbe be andita kala nyabbeli di be wonduno e modum tawadi ya lebbe luttudi fo be anditaali dum kono si tawi ndudo lewru fewndike be dabbita din don gantoji be wallinadi fi wata be horo ndudo lewru fi wata be rew Allahu tabaaraku wa ta'ala no o haani rewirda non e ndudo lewru ila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be latino be humpitaino dum do bedo sahabaabe mabbe teddube wana non no tabiti kadi hadise go ittado e mabbe kambe Abu Hurairata radhiyallahu anhu mo Imam an-Nasa'i be filli dum ka sunan mabbe Sheikh al-Albani be sellini mo ka sahihu sunani an-Nasa'i e ka sahihu al-Jami' nilana on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maka nayno sahaba be sindudo lewru hewti be maka ataakum shahru ramadan shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyamahu be maki wande tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi ash-shayatin wa maradatul jinn بما كونه وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كما لله صلى الله عليه وآله وسلم بما كان نصحاب بما بين سندور لور فيونديك بما كأتاكم شهر رمضان هي أريهم سينيك هاك مودن دود لور ويتند سومي شهر مبارك كما لله عليه الصلاة والسلام بسفينك موني bemaaki ko lewrundu tawata ko barkinandu immorde ka Allahu tabaaraka wa ta'ala mana mudum ko lewrundu Allahu jalla wa ala ini mojjereji e mayru o hebbini mojjereji e mayru ko dum wiyete shahrun mubarak ay shahrun mali'un bil khairat ko lewrundu tawata ko hewundu tew ko wiyete mojjereji bemaaki farada Allahu alaykum siyama الله تبارك وتعالى فرلي ادو مودون هورو غولدون دو ليو بي جانتي نون ديدو بوري كانيما خصائصوجي كو الله او وادي ندو دو ليو بي بانغيني وندي اي مايرو دامبودي الجناجي دين فو اوديتيتي اي مايرو كانو ندو دو ليو دامبودي غيتيلي دين فو امبتي كو وانا نون كانكو الله تبارك وتعالى اندر ندو دو ليو كو واتاكم كو ديدو شيطانوجي e dido jinnaaji bewdi dido dendangal majji ko joloketeeri ko habbeteeri be makino e ndudo lewru jemma goto on don jemma himo buri mojjude ka Allahu tabaaraka wa ta'ala e di lebbi wulure di tawata oro jemma tawaka e mudu woni laylatul qadri be magi kala non on neddo mo tawata o dawama on don jemma o dawama mojjereji di tawata ko hebo todi e on don jemma be maati haray ko pellet kanko ne don o dawama ko mawni o dawama ko tiidi tay non non fo ko peeji di tawata kambe ne laano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be weltini rayno sahabaabe mabbe men si tawi hawri ndudo lewru ndu fewnike fi honno fi haabe do sahabaabe be immo be dadito be daro hattirde daragol be hebbilano ndudo lewru hattirde hebbilagol no hani enen kadi si tawi hawri ndoro ndu fewndike yewwado dun don hakkundaaji meren fi beedo yimbe be tawata ko yimbe sikku be ndudo lewru suuma e ko lewru sonja lewru suuma e ko lewru tampere lewru suuma e ko lewru billare lewru suuma e ko lewru lorraydu yobe andu wonde o oe Allahu tabaaraka wa ta'ala kala ko o shar'inani en ko o waddini en yewwado ko fi en hendo mojjere den ka makko kanko Allah ko wadi non si tawi e rewimo kanko tabaraka wa ta'ala dum beydata laamu makko ngu goddum si tawi le kadi e yeddimo en salanike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala dum duitata e laamu makko ngu lorrata mo kanko Allahu hay e hunde ko dum ngabanginen hin ka hadith al-qudusi wa imam muslim be filli ittado abu dharr al-ghifari radiyallahu anhum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wa wi ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كان الله ويكون يجيابيا hara yimbe modon e jinna modon fow arambe modon e sakkitibe modon fow on den nangal modon on hebuno berde laabude mojjirde wana on neddo mo tawata ko burdo hulde lan e modon kanko Allahu wi hara en fow ko ne wawno den hara e yeddata mo hayyiru ko yitere leppoto o wi ma zada zalika fi mulki shay'a dum don beydata hay e hunde e laamu makko. O wi kadi si tawi enen do fop arambe meden e sakkitibe meden yimbe meden e jinna meden e laatike berde meden de wayiwa bernde furdo mo yeddude on e jiyaabe makko ben kanko Allah. O wi si en fo e woni wadaybe ko boni tun hara goto e meden watta ko moje ma naka fa zalika min mulki shay'a. O wi wonde dun duitata e laamu makko ngun hay e hunde. Idan bina'an ala hada no hanani goto kala e meden yo faamu dewede o woni rewirde Allah tabaaraka wa ta'ala den wana Allah o woni moƴƴaade e muɗum ko hoore makko woni moƴƴaade ko woni yeddude Allah on kadi tabaaraka wa ta'ala o lundo shariyaaji makko ɗin o ara lorrude mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala bal ko hoore makko woni lorrude o ɗo waɗi si o wi'en in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. O wi si on moƴƴinani ande naaɗiɗo e tato moƴƴinan ɗon ko wonkiiji moɗon ɗin moƴƴinan ɗon si on bonni kadi wonaaɗiɗo e tato bonnuɗon ko bonnuɗon kon kadi ɗum ko laatoto ɗum yanta ɗum e hoore wonkiiji moɗon ɗin. O wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alayha. O ɗum o wi laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Si tawi hawri an ibnu adama on adumike shirkan gol Allah tabaraka wa ta'ala adumike wadugol bid'aaji adumike yaro bere e hedagol music e wadugol zina e nyamugol riba e zugol gine gemsi e fimugol sigareti a jangata dina a doftota ko mawbe maada ben andu dem bewre maada don de yanata e hore hay e goto ko e maande yiltoto. Yoni men ko ɗum wi ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. O wi ko ono yo yimɓe ande bewre moɗon nden nde yanata e hoore goɗɗo go koye hoore mo woni ko nde yiltoto. Idan faame wonde konko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala shar'inani e horugol nduɗo lewru suuma e ɗum ɗo wonali si wona ko moƴƴere e hoore meɗe wona sattinangol en. Allahu waɗali ka nder dina makko ko wiyete sattende. O wi wonde wama ja'ala alaykum fid dini min haraj. O wi kanko tabaraka wa ta'ala o waɗa naali en ka dina makko ko wiyete sattende. O wi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o faandani en ko newende o faandanaki en ko wiyete sattende. Si tawi hawri shariyaji shar'i naali din ka dina di sattanima hara yilti to darta imanu maɗa o moƴƴa. Wa illa dina Allahu kanko dina newika dina Allahu tabaraka wa ta'ala kanko dina ka satta hay e seeɗa. Si a daari tun a tawi shariyaji dina kan an no sattanma shariyaji dina kan an kala ko wiya yo waɗi ka dina walla yo acce no mettanma fi no hananma ya ɗuɗɗi moƴƴa jantagol inde Allahu tabaraka wa ta'ala ɗuɗɗina moƴƴa toragol Allahu subhanahu wa ta'ala. Wadde andi sahabajo goto arno tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ya rasulallahi inna shara'i'al islami qad kathurat alayya fa awsini walla fadullani ala shay'in atathabbathu bihi fa qala ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yazalu lisanuka raqban min dhikrillahi jalla wa ala. Wadde sahabajo baari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam o wulliti o maaki ko ono yo nelaaɓe Allahu shariyaji islamu ɗin ɗi ɗuuɗi ɗi sattiɗi tiiɗi e hoore an tindinelan ko tawata simi jogi keɗum ɗon ɗin shariyaji Allahu ɗi artanaylan ka asli majji ma'ana muɗum ɗi newantolan. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe wasiyi oɗo sahabayo ɓe maaki la yazalu lisanuka rataban min dhikrillahi azza wa jal wata ɗengal maɗa ngal sirfihingal hecciɗi e jantagol inde Allahu subhanahu wa ta'ala tuttuɗiɗo haalaji ɗi tawata ko haalaji puyndal tutta yennugol tutta nyowgol yimɓe tutta waddidirgol yimɓe tutta haalaji politique e ko nandi e sifaɗin piiji qiila wa qaala wowtina ngal ɗo ɗengal maɗa ngal wona hecciɗungal e jantagol inde jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika wona neɗɗo torotoɗo Allahu jalla wa ala yo ɗiɗo piiji ɗi newanoma ko waɗi noon sina ɗum haray a woni e hunde nde tawata ko hunde hulɓiniɗe. Waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala o wiyen wonde man yurid wa man yurid an yudillahu ko yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fi ssama. الله تبارك وتعالى وبانجناني انغوصي وفالاما كانت تبارك وتعالى فعنو دي قطنو اكادو دين الإسلام وينيي ونبرني انتقيني ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام كلام الله تبارك وتعالى فعلا فعنو دي وينيي برني انتقيني ونند جبق الإيدو شريعة الإسلام صحابة اللنين لارو عليه الصلاة والسلام في ندو ينينده بما كيكو نور يقذف في القلب فينشرح به بمعنى كون دايغو الله تبارك وتعالى بوغوتو كبرني جيانو برني نياجرا باتاني غودو دايغو توكلكو انا وديك شريعه دين الاسلام همو هبلي كلكو ويا اتيك شريعه دين الاسلام همو هبلي نونيوانيم اما نون ام تواتا الله ام فانديك ماجينغول ما ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ويكلمه فالا مجند وداي برند اونتيغين برند تاواتكو فادوند برند تاواتكو بيتوند حركلكو ان يودو كدين نواني موسيو فواما جاوغول ككم سوينا ماجولو وقت كلا اسانغا ماكو اون جولو يادون كجوليرد كدي وندود اي جماجول ببن tawadun don waandi mo si afawi mo yo jaw kakam so ina ma horu suma e wananon so ina ma jangu diina wananon so wiya ma dofto mawbe maala ben kala ka tawata be lundinali ma sharia diina islamu dun kadi ko wananon wonirani mo sattai kala ka o wi'a terto shirkangol allah terto wadugol zina terto yarugol bere terto hedagol music tawadun no sattirani mo kanko neddo wasitawi hauri afawi mo jawgol kakam wadi sitawi angodo neddo sitawi hauri ndudo lewru sumaye ka hakille maada e ka bernde maada ko nindu woni ramma ko lewru sonja lewru tampere lewru lorra haray dartu mo jagom dinal maada gal toroda allah tabaarak wa ta'ala yo heede e boneji sheitani din kanyum ma e weli e foti ko kido wonki maada womma e cudande ko kanyum dudo lewru teddodo si tawi hawri ndu hewtude odo neddo no hebulano rando piji di tawata ko piji dududi piji hewdi e andi yimbe boy si tawi dudo lewru hewti wobbe ko hebilano rta dudo lewru ko dabbugol nyaameteji dabba maro dabba bira dabba nebban dabba li'i dabba bofo dabba mayonnaise dabba ko nandi e sifadi do piji fop mari tora kambe ko dum do be woni hebila norde ndudo lewru teddundu wobbe go hebila norde ndudo lewru teddundu yawgol ndarta cellal mabbe gal kalaptane be dabba lekkele de tawata ko lekkele fiyake kala nyabbeli di be jogiti tawadi hadaybe dadaybe rewgol allah tabaarak wa ta'ala e der ndudo lewru walladi nyabbeli don di aminaybe e immagol darano dewede bera banadi do nyabbele lekkele e ko wonadu jononno jiya e ko wuri mawnude e ko odo jiya do Allahu tabaaraka wa ta'ala haani heblo narde ndudo lewru teddundu ko o haani ndu jaborde honnum islahu bainahu wa baina rabbihi tabaaraka wa ta'ala mo intingol hakkunde makko e joomi makko tabaaraka wa ta'ala jonnon mo intingol hakkunde makko kanko odo jiyado e joomi makko subhanahu wa ta'ala undo ko wawata wonirde ko bitawbatin nasuha bima'na ko tububu ye mo tawata ko labudo pas tububu ye mo tawata ko hentido tububu ye mo tawata ko mo shartiji mudun din timmi kanko odo jiyado o egga e dido bakkatuji di Allah tabaarak wa ta'ala hadimo dido geddi di kanko odo neddo wonno e mudum dedo lundale de wonno e mudum o wadino bakkatuji ha Allah tabaarak wa ta'ala tikkanimo o wadino bakkatuji ha kanko e Allah tabaarak wa ta'ala be habi o iwa edim bakkatuji don o arta e yamiradi Allah tabaarak wa ta'ala de o jeeja Allah subhanahu wa ta'ala fi Allah mojjintin hakkunde mabbe kanko odo jiyado fi honnum yo Allah tabaarak wa ta'ala e weltano mo e der ndudo lewru sumaye tawa joomi meden no weltani mo wana tikkere Allah tabaarak wa ta'ala woni ko fewtimo ono tugu buye wonno ngi de ngandi Allah tabaraka wa ta'ala o yamiri en tubugol en dendangal meden enen gondimbe men tigi e hore meden kadhalika o yamiri yimbe ben be dendangal mabbe kango tabaraka wa ta'ala o yamiri yimbe ben e jinnaji din di dendangal majji tubugol rutto kamako kanko Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala wa noddiri en ismul imani inde gondinal ka qur'anare makko o wi ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi ko ono yo gondimbe onon yo notibe noddandu Allah tabaaraka wa ta'ala noti noddandu nelado o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngandi Abdullah ibn Mas'udin بما كنا وند إذا سمعت الله جل وعلا ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه بما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وند كواي جياد الله تبارك وتعالى قم دندمو ستوي هوري أناني الله تبارك وتعالى نؤو نرى kongol makko wiugol ya ayyuhal ladhina amanu o noddi gomdimbe ben be maaki haray dettu nande maada den fewtina e noddandu makko dum dettu fondo maada on natta e noddandu makko dum iwa ka welsindina don artira hakkille maada den e noddandu makko dum be maaki ko wadi non ko gotel e piji didi woni arde di tawata moƴƴere ma den ko don fawi gohon ko imma moƴƴere nde wonada e yamirede tawsi adarani ken den ko pellet an ya Allahu tabaaraka wa ta'ala o welde o yide kanko Allahu jalla wa ala o bannama e yurmede makko den wonade aljanna madum hunde dimmere den ko bone mo tawata pellet mo wonada e hadede tawale ondon si tawi hauri arentaki e makko ayani e makko wonay sabo ha Allahu on o tikkanama dum wona sabo ha o letto yeka giteli makko si tawi hauri o yafaki makanko Allahu jalla wa ala kanko tabaraka wa ta'ala wa wiya ayyuhal ladhina amanu ko ono yo gomdimbe tubu ila Allah tube rutto don ka Allah subhanahu wa ta'ala iwe ka shirko ton don aron e tauhid iwe ka bid'aji aron ka sunna nelano on sallallahu alayhi wa sallam iwe e fasika kungun aron e doftagol Allah tabaraka wa ta'ala iwe ka zinaji arton e dewle modon den iwe e nyamugo riba dabbiron no dagori iwon e hedagol music e hedagol tali e tindi e ko nandi e sifadin piji di tawata ko yowandirdi e penale artiron nande modon den e hedagol qur'ana kanyumma e waju e ko nandi e sifadin piji egge ka Allah on hadi on don aron e dido ya miradi makko kanko Allahu tawbatan nasuhan tubu buye mo tawata ko tubu buye labudo pos wana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be makirino om mo tawata shartiji makko din no timmitis tawago anneddo wana ka dengal tu wawlata dum na don tun innata astaghfirullah astaghfirullah tawa anneddo a eggay e bone mo wonnoda e mudum on hari ko wadayno do zina hari ko yarainodo beere hari ko fimainodo sigareti hari ko neddo shirkanainodo Allah tabaaraka wa ta'ala aya hayno ndaro e ko nandi e sifadin piiji aloto tono nasele hida habbuno ba kanji dawaduno kurunda way sila kanyum may hurundaaje kalisi jilla dum kange dawattino dolo ko leppi jeddi walla da haddi gude leppi jeddi dawadanno biddo ma on garaji kadaade woko podaay di nyije e garaji di tawata ko wondi ka keeci woko tongi taydimo acci tudin don ara holora Allah tabaarak wa ta'ala goto wada mo kanko tun egga e mudum ninsa ko hondu wananda filo hanno anni yoda wonde pellet arutto ta ko e sifadin piji si tabile awri ko goddo woni ko jamfinoda jawdi makko woni ko nyamunoda walla awujju jawdi makko ni madum hara ko hakke makko woni ko e bima'ana salinoda mo jonnude haray ko ya eto hatterde etagol toroda mo yafuye kanko neddo jonnita mo hakke won kun tawata ko kun jogani damu kun dun se tawi hawri ya wadi dido shartiji di tabiti go a e gi e bakkatu on fiwa ala e makko didi amin si hay ko hondu wadanno na on bakkat tati kadi e hore mudum awani neddo mo tawata pellet a anni ke hande kadi e ruttota ko e on don bononda nayi si tawi ko bakkatu yowondirdo hakkunde ma e jiyaado Allahu on ayyi awadi istihlal kanyum bakkatu maana a jonni timo ko jogani damo walla a torike mo yafu ye o yafike sidi do nayi di timmi ko dido Imam an-Nawawi be maaki kariyadu salihin wiyetedi din shurutut tauba Sheikh Usaymin be maaki kambe ka deftere mabbe durus wa fatawa fil haram al-makki wal madani be maaki piji didi no fauti hore don wona shartiji tubu biyedin di jowi be maaki dum woni sharti ara no fawi do don ko wiyete kon al-ikhlas tawa ko labbi nangol Allahu tabaaraka wa ta'ala attirda bakkatu nafi modi ma inni si tawi hauri a itali mesjidin ka hore ma a yaltay ka dewgal makko tawa ko sabudun ittanda nafi modi ma inni si a accali wujagol produit a yaltay e dewgal makko ngal tawa ko sabudun accirda nafi modi ma inni si tawi hauri a accali wattagol pantalo kanyum ma e wattagol chonchoy faadu koy chonchi wirtay di kayasi a yaltay e dewgal makko ngal tawana du waruda anka dinafi baba e ma wi'i si tawi hauri a julali a nyamata si a julali a yaltay ka boutique mabbe si a julali a yaltay ka galle mabbe tawana du manamun tawakkala ko accirda bakkatu on ko sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala hulugol mo kanko subhanahu wa ta'ala e dabbugol welaye makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala be maaki sharti di mo fawitiido e diido shartiji fiyo di timmu jowi ko ya tubu ko atti tubu buye on lawade tubu buye on no lawora piji didi mana goddum dun no ara tawano herti goto kala goddum dun no ara tawano hubiti fu ko herti goto kala kon ko si tawi hauri odo malaikaajo teddudo malakul mauti be seeni ke be nangi odo ruhu maada a hirani ndedo maide gila don si tawi hauri atubi tubu biye on ko lawi dun Allahu jabata dun nelaado alayhi salatu wassalamu be maaki ka hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma be maaki wonde inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugharqib Allahu tabaaraka wa ta'ala jabay tubu biye jiyano fodde o hiranali mayde ne dun do no herti goto kala si tawi yeyi himo wali mo nawni tanke wonki makko kinki memaka malaikaajo on nangali kisi o tuubi Allahu tabaaraka wa ta'ala jabanem ay sitay fonde woni nawnaare makko mayde nen kono o tuubu tawa wonki kinki nangaka kanko oro jiyano Allahu jalla wa ala jabanem o tuubu be no holli dum maako nelaado alayhi salatu wassalam fi odo e pay ko ngali yahudanke on bi mana mo be ndaroyno on tawi ko ali yahudankejo mo wali himo nawni kambe nelaado alayhi salatu wassalamu be fewti mo be maaki doftolan natu islamu innu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam babe maaki dum paykun kun o banti gite makko de ngodari babe makko wi mo atay abul qasim dofto baba en al qasim woni nelaado sallallahu alayhi wasallam kanyum paykun kun kun inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelaado alayhi salatu wassalamu bi attimu mawalidon babe yalti be humpito ya wonde o mayi be maaki alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar be maaki yettore den fokta bitani allah tabaaraka wa ta'ala on allah dandudo odo e yite makko ngin kanko subhanahu wa ta'ala idan si tawi hawri etike awoni ha odo malaikaajo nangima ruhu on atubi don Allahu jabata ko dum hebuno fir'aunu alayhi la'na o yawha ba malakul mauti nangi ruhu makko on fiw kon saati o darino o wi wonde amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il o wi wonde o gomdi ni rewetedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal sina ommo banu israila gomdi ni woni allah tabaaraka wa ta'ala kono tawi kanko fir'aun fewdo on don sa'a ko pellet tubu bi e jabantake mo on don sa'a e maki hunde dim merenden ka tawata don no mofti fow ko si on tigi nenni tubu bi e ha nange ngenge fudiri kange mutirta don si tawi hauri aji wadi ke atubana li Allah tabaraka wa ta'ala ha nange ngenge fudiri kange mutirtaton wadi non on sa adon kadi sewti yare dambugal tubu biyengal gal ombama wano ardi non ka hadith mo imam muslim be filli hadise abi musa al ash'ari radiyallahu anhu bimaki inna Allah yabsutu yadahu بالنهاري ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها بماكي الله تبارك وتعالى فونت جونغو ماكونغون جيم كالا جيم او فونتينغو في يتوب كالا اون نيدو بونو دو نيالورما نيالورما كادي كادي نيالورما كالا نيالورما كانكو الله فونت جونغو ماكونغون في يتوب كالا اون نيدو موتاتا كو بونو دو جيم o waday dun do ha nyande nange ngenge yelli tori kange woowi mutirde don si dun do wadi haray ne do kala ne do tubu do den nyande gila don Allah tabaaraka wa ta'ala jabanta mo tubu bi idan Allah subhanahu wa ta'ala o noddi ngi o do aya o noddi re nginde gomdinal o wi e yen tubu rutto den ka makko o do wi e aya go wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun o wi tuube faade ka Allahu tabaaraka wa ta'ala on dendangal modon ko ono yogom dimbe wana wiugol ko odo ma ko odo o wi jami'an ayyuhal mu'minun on dendangal modon ko ono yogom dimbe mawbe modon e sukaabe modon worbe modon e rewbe modon marbe modon e wasidube modon lambe modon e laamaabe modon rimbe modon e jiyaabe modon Allah wi on dendangal modon tuube rutto don ka makko la'allakum fi onon tuflihuna yummal nyalande dangal do kadi ko yamirore aya arano on ko yamirore aya dimmo on ko yamirore nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wallo ka sahih muslim be maki ya ayyuhan nasu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi فإني أتوب في اليوم 100 مرة نلارا صلى الله عليه وسلم بما كي هيكو أونو ييمبه إنسيني توبو روتو دونكا جومي مودون تبارك وتعالى دي من نلادو مودون مو الله يمني ها اي مودو o wadi ko mi woni nyentintedo modon on memmi do tuba e der nyallangal labiji temedere nelano alayhi salatu wassalam الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيا فانا مبكتوجي مابي ارديدي سكتيدي بماكي من نلادو مودون مي توباي نياندي وو اي نياندي لاجي تيميدي قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بمري روايه غو في الله مابي غو كابي ماكي وندي بي سي بي جودو دي نلادو عليه الصلاه والسلام اندر نيالانغال جوندي كالا جوندي ووتر كالا بننا ينلانو ان صلى الله عليه وسلم نتوبا كو بوري لابيجي تيمدر كو فاندي و كو فاندي بي وداي لابيجي تيمدر بما كان ربي اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الغفور ابن عمر بماكي ديدو كونغودي نلانو صلى الله عليه وسلم جوند كلا جوند مننا ينو بما كان كو فاندي و لابيجي تيمدر بيدو نون بي يافانا مبكاتوجي مابي دين ارديدي ساكيتيدي enen en wetay e bakkat nyalleng e bakkat hireng e bakkat wonen bi maana sa'a kala sa'a hide yande e bakkatu tawakadi en tuban tamo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wo kala e meden no desi bi sa'a on hewtal taw on tigi tubo yay on tuma ndo botana odo tubu buye wanasi da fala wada wanasi da fala acca ko faridba mu Allah subhanahu wa ta'ala farli e hore meden ngendangal meden ko dum imam al-qurtubi be maaki ka tafsiru mabbe be maaki wonde aji ma'atil ummatu ala anna at-taubata fardun ala al-mu'minin liqawlihi ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun be maaki moftaden fawno fotti ka be lurra wonde tubu gongol no waddi e do gombimbe bembe dendangal mabbe no waddi e do gombimbe ben medendangal mabbe ndo wanasi dem fala wade wanasi dem fala acce o dum imam an-nawawi be maki alayhi rahmatullah be maki wonde ta'khiru tawbati ko zanbun nennugol tubu buye dum ko bakkatu non bi maana awadi bakkatu on hagasi awadi zina ayari ber afimi sigareti afimi doro ayami ke mawbe maada ben anyami riba anyami jawle gine games jawle maisir e ko nandi e sifadi do piji ya jodi to don ronka tubude ko yawi toroda jomi maada yafuye timmina shartiji tubu bi yadi dun kadi ko zanbun akhar ko bakkatu go woni fawade o ya bakkatu mo wada no ko hunde ne haande andi tude fi mudum finanen dum sinna manon tubu go rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala wana imam ibn qudamah al-maqdisi bi makir non ka daftare mabbe mukhtasar min haji al-qasidin kanyuma imam ibn qayyim al-jawziyya ka madarij as-salikin bi mahli ko innati at-taubatu hiya ar-ruju'u ila Allah tabaarak wa ta'ala amma yakrahuhu baatinan wa zaahiran ila ma yuhibbuhu baatinan wa zaahira wa dhalika haqiqatu din al-islami bima ki wande ko innete tubu wiye nawul gol tun kadengal astaghfirullah wa atubu ila Allah bima ki ko innete at-tauba hiya ar-ruju'u ila Allah amma yakrahuhu Allah zaahiran wa baatinan ila ma yuhibbuhu Allah zaahiran wa baatinan manamul ko ya rutto فادك الله تبارك وتعالى ايوا ايدين بيجي دي الله اون اني فينيو دي ماجي ويرني دي ماجي ارتا ايدين بيجي دي الله ييدي فينيو دي ماجي ويرني دي ماجي بماكي كو دون دو ويتي تيغي تيغي دين الاسلام ايا دارو يدا ود زينا دا انتم استغفر الله استغفر الله اذا يا ربي نياندو نياند دا ان استغفر الله استغفر الله اذا نياما ريبا كانغي غوما دا دو ماكا غول ما اذا ان استغفر الله استغفر الله da mari musique ji ko fandi wodi wulure ka carte mémoire maada e ka disque dur maada e ka clewal maada e ka ordinateur maada ni da daroyde inna astaghfirullah astaghfirullah nyande wo salmina sonnabe janambe da inna astaghfirullah astaghfirullah mesh no ka horema astaghfirullah aloto to prodi astaghfirullah asurata bandu maada no astaghfirullah tawa ala egude edin non be maki nadum innete tububuye ko innete tubu buye ko ya eggu e bakkatuji den arta e ko Allahu tabaaraku wa ta'ala yamma non ko sifa yimbe be tawata ko gombimbe be wana Allahu tabaaraku wa ta'ala jantanike en sifaaji mabbe ka suratu tauba ko fuddori sifa mabbe on ko at-taibun at-taibun ben be tawata ko tubana be Allahu woni at-taibun al-aabidun al-ha'taibun al-hamidun al-aabidun as-saa'ihun kanko tabaaraku wa ta'ala o janti fi mabbe hawini wa bashshiril mu'minin ayo fuddori beedo sifaaji mabbe nin kambe gomdimbe be wi ko yimbe tubaybe tubaybe rutto ka makko kanko Allahu jalla wa ala o holli en wonde dun ko sifatun min sifati ibadillahi ay ibadir rahman ka o jantanto en non fi sifat jibedo wiyetebe ibadur rahman kanko Allahu wiino wal ladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana wa illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin ndo holli wonne beedo innetede ibadur rahman ko yimbe be tawata sibe yani e bakkatu kambe be tubay tububu ye labudo be gomdina gomdinal sellungal be burta tidinde gomdinal mabbe gal be mojjintina kadi golleji mabbe din beedo Allahu wi o watti tanabe boneji mabbe din mojjereji al karmo ko be tafsir goyari wonde watti tugongol do ko dendangal ko be golluno kon ko boni Allahu watti tanabe dum do wa mudum mojjere o watta e mojjereji mabbe din no ko ne mama o yimbe hulaybe mo ben kadi al muttaqun no jeha e sifaji mabbe din tugugol rutto ka makko Allahu wi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allahu wi be yimbe gomdimbe ko yimbe hulaybe mo ko yimbe be tawata sibe wadi fahishanka sibe ari yande e bakkatu nyiddudo sheytane sowon sinibe wonkiji mabbe ni sowon sinibe haabe yani e mum aw zalamu anfusahum walla be ari yande e bakkatu be toñi hore mabbe Allahu wi dhakarullaha be andi taymo kanko Allah fastaghfiru li dhunubihim be insino e bakkatuji mabbe din be toro Allahu yafi e kisan be nennata Allahu wi wonde o may yaghfiru dhunuba illa Allah ala yafotodo bakkatu sina kanko o sifi be kadi o wi wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kambe be duumo tan ko e hore bone mo be woni wadde tele pellet be andi mo boni e rabere be andi bere no hormi be ron katubude be wada zina be andi zina no harmi be ron katubude be yawo mawbe mabbe be andi no harmi be ron katubude be nata e boneje din be andi di harmi be deppito e majje don Allah wi yimbe be tata ko hulaybe mo be kambe be watta dum sibe yani e majje kisambe andi taymo be tuuba be rutto kamako kanko subhanahu wa ta'ala idan ara no hali goto kala e meden dare Allah tabaaraka wa ta'ala e yurmende makko den bonne mo hagasa o udditana en dambude den fi yen artu kadi tuube rutto den o jabana e bonne mo hagasa o wi'a jiyabe an tore la yafu ye mi yafano on ko bonnu don ko mi yoba on kadi ko buri dum mojjude ala ya daru bakkatu ma on ko mawni kom sikka sa tuubi Allah jabata o wi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا أوي وندكو أنو يجيها بأمب تواتكو فانتم ببنكي جيهور مون وطرون تجو يرمين الله لك لأبين تنتوبوا بي مودو وانتم من شرط يجرين سلو ودي إن الله يغفر الذنوب جميعا الله تبارك وتعالى ويافتو بكة تجرين دي دندان المجي إذن هرأي wata yejjitu dun do dun no jeya e ko buri mawnude ko jabborten ko sammirten ko tolnirten duudo lewru teddudo labbinen wonkiji meden dinge berde meden den warren dum tubangol Allah tabaaraku wa ta'ala ko wanno ko bakkatuji din tunninta wonkiji meden din ko bakkatuji din tunninta berde meden den wonkiji meden din labbiniren di tubangol Allah labbiniren kadi berde meden den tubangol Allah moƴƴintinen hakkunde men e Allah tabaaraku wa ta'ala wadiren dum tububuye fi yobantu tikkere makko den e hore meden fi ha tawa dewede wadoyten den e duudo lewru kanko jomi meden tabaaraku wa ta'ala o jabanay en dum tawa mo weltani en o tawna en kadi e ben jiyaabe makko be tawata ko rindintebe en torimo kanko Allah tabaaraku wa ta'ala yo tawnu en e duudo lewru teddundu holana en barke waqtuji meden din e mayru o arsika en oftagol mo kanko Allah no haniri non e daranagol deweden no haniri non o jamana en dendangal ko gollantemmo ko e nder mayru ko watti dayge beedo jiyaabe makko be tawata ko be orindintaben aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.